işte Leyla'ya. Min guhafti de guhaşti kulin kirya hıda deşti Leyla'ya. Min khası bu babine da cici geram khuna reşti Leyla'ya. Kasıb bu babine da cigerim kuna reşti Leyla ya. Leyla Leyla Leyla minit delal ya dilemini Leyla ya. Dünya alem tevdü zanet vermal ya malamini Leyla ya. Leyla minit delal ya dilemini Leyla ya. Dünya alem tevdi zanet vermal ya malamini Leyla ya. Vermal ya malamı.